ये आंखों से शुरू हुई बिना कुछ कहे, ये पहुंची दिल तक कैसे चुपके से, ये हुई हीर रांझा को सर पे छाई, ये रोमियो जूलियट को भी कितना तड़पाई, बेमौसम ये आए नहीं कभी भी ये जाए, ये बड़ी पुरानी चीज मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये प्यार इश्क चाहत है, ये प्यार इश्क चाहत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये प्यार इश्क चाहत है, ये प्यार इश्क चाहत है, मोहब्बत है। इश्क कभी भी हो जाए, चाहे दिन में चाहे रातों में, यादें उनकी आ जाती हैं भीगी भीगी बरसातों में, रातों में, बरसातों में, बरसातों में, इन रातों में, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये प्यार इश्क चाहत है, ये प्यार इश्क चाहत है, मोहब्बत है। कोई कहे इश्क कोई प्यार कहे, नाम इसके कितने सारे हैं, इसमें कितनों को चोट लगी, हाँ सारे इश्क के मारे हैं, मारे इश्क के सारे हैं, हाँ सारे इश्क के मारे हैं, मारे हैं, मारे हैं, ये आए नहीं जाए, बड़ा जोर जोर तड़पाए, ये बड़ी चीज मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये प्यार इश्क चाहत है, ये प्यार इश्क चाहत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये प्यार इश्क चाहत है, ये प्यार इश्क चाहत है।